on armoa suuri ihmeinen. Se muutti sydämen ja mä kuurossakin sain ihmeen kokea. Et siitä kiitän vaan. Hän poisti kaikki kohdani ja teki mun täysin uudeksi. Ja niin kuin mä liitä saan armostaan. Tuo armo poisti tuvion. Toi rauhan tupaan. Sen hetken muistan vain, kun armon sain, mä siitä kiitän vaan. Hän poisti kaikki kahleni ja teki mun täysin vapaaksi. Ja niin kuin mä liitä saan armossaan. On siellä joukon voittaja ja päivä kestää aina, kun vuosi soi laulu pyhien, se alku soi.